već je bilo kada vrata čuo sam, nisam mogao da te pogledam. Da na tvojoj koži njegov trag ne vidim, da od stida sebe sačuvam. Znao sam da šta god pitam bolje neće biti, i da ću sve tvoje laži ponovo pod jastuk sakriti. Jer nikada ti samo moja nisi bila, dođeš tu da ova polomiš mi krila. Nikada to nisam znao da razumem, zašto ja da tebe ne volim ne umem. Čemu se to više nada, kada sve što uradiš ja praštam. Već je bilo kada tiho ušla si, nasred sobe sam ostala si, da vidiš da li spavam ili budan čekam te, da li sam čuo kada stigla si. Znao sam da šta god pitam bolje neće biti, i da ću sve tvoje laži ponovo pod jastuk sakriti. Jer nikada ti samo moja nisi bila, dođeš tu da ova polomiš mi krila. Nikada to nisam znao da razumem, zašto ja na tebe ne volim, ne umem, čemu se to više nadam, kada sve što uradim.